demek hala o var aklımda. Artık konuşmuyorum hakkında. Neler geçiyor bilmesem de aklından. Her neyse, her şeye hakkın var. Bu sana son şiirim, hayrını gör. Artık kazanmaya bak, kaybını göm. İstedim ki son bir kez aybını göm. Son defa da olsa kaybını gör. Demek hala o var kalbinde. Öyleyse vazgeçiyorum harbimden. Çok yorduğumun farkındayım, sonsuza dek bensiz kal dinlen. Bu gece uğurladım seni aklımda. Akıl gelir ancak kalbin hakkından. Akıl kalpte gördüğünün farkında. Geçti kördüğümün çarkından. Demek hala o var nefesinde. İndim sana gelen atın tepesinden. Demek gönlün mektebinin nefesinde. Vazgeçtim o halde hevesimden. Bu yaptığını kader bir kenara yazdı. Gerçek yüzünü bulacağımı bilsem aramazdım. Kaderin yazdığını da Allah gördü. Ben iyi uslu istedim, aslında yaramazdın. Demek hala o var bakışında. Eminim o bakış bu gözlere yakışır da. Uzağa kürek çekmeli akışından. Bize okyanusta boğulmak yakışır da. Bu seninle son yakın temasım. Elvedadır bu mektubun teması. Durumu zorlaştırmak anlamsız. Bu son kez olacak velhasıl. Demek hala o var gülüşünde. Ona bir naz var yürüyüşünde. İhanetin en farklı türüsün sen. Çekil de ayaklarım yürüsünler. Bu benden kendi adını son duyuşun. İçimdeki tüm heyecanın uyuşuk. Ölmeden önceki son buluşum. Su içerken düştüğüm son kuyusun. Demek hala o var yemeğinde. İnsan utanıyor kendi emeğinden. Aç gözlülük seninkisi diyeyim ben. Önünde yediğin, arkanda yemediğinde. Bu sana olan beşeri aşkım bitti. Artık adını ağzına alan da ittir. Parmakların iğne, saçların iplik. Dudaklarımı sonsuza dek diktim. Yeniden birini sevmek ömür sürer. O kadar kalmadı be gönül süren. Yaşattıkların tümüyle ölümsüzler. Gözlerimde saklı mühürsün hep. Seni seviyorum dediğim herkesi sevdim. İnan yine olsalardı yine severdim. Ne aldım ne de verdim. Ne aldım ne verdim. Neyse asıl konuya dönelim aşka. Aşık olunca mı kalbine yönelir taşlar? Çok sevince mi ızdırap başlar? Kötü mü aşk, saçma mı başka? Sevmek bir sanattır, kanatlı. Kanat uçmaktır ki uçmak da sanattır. Bana kalırsa biri sanatı yarattı. Mutlak yaradan içimizdeki sanatçı. Sorarsa biri önünü kesenlerin. Tanımıyoruz ne sen beni ne ben seni. Hiç olmadık ne ben senin ne sen benim. Açıkçası ne sen ben ne ben senin. Şiir senden fazlasıdır sihrim. Doğum günüm, gün ışığım, mihrim. Bir zahmet hatanı düzelt şimdi. Beni bu saf karanlığa sen ittin. Beni bu karanlıkta kaybettin. Üzüldüm sanki bilyelerimi kaybettim. Beni bir çocuk gibi kaybettin. Pazarda kaybolmuş gibi ağladım, ayıp ettin. Bu bana yapılmazdı yaptın. Sana bu yapılmazdı yaptın. Kandırılmamalıydım, yaptın. Şiirlere değmezdin, yaptım. Güzeldin her şeyinle, yenmezdin tadından. Yüzüne şiir yazılacak binlerce kadın var. Ardından tek bir kez söz etmedim adından. Biriydin benim için o binlerce kadından. Biri gider, bini gelir. Bini gider, biri gelmez. Ne yaman çelişkidir. Biri kanatır beni delmez. Onu sever beni sevmez. Ona ulaşır bana ermez. Aşk dilenmek gerekmez. Ona verir bana vermez. Sırf benim gönlüm olmasın diye gönlüme el koyuyorsun niye? Sırf gönlünde olmayayım diye gönlüne el koyuyorsun niye? Acıyı seviyorum, damak tadım böyle. Acı dil çoğunlukla tatlı şeyler söyler. Unuttuysan beni bunu açıkça söyle. Beni unutsan da özleyeceksin, söz ver. Arada bana küfret, günahı benim. Bahı beni bulur, bir günahı seni. Yakama yapışmış bir günahın eli. İçinde boğuluyorum bir sürahi selin. Dışında kalmışım şekerden bir evin. Sular altında kalmış insana güvenim. Ateş pahası olmuş sevdanın dirhemi. Ne sağa ne sola dönmüyor dümenim. Sende her şey tıkırında gibi. Sanki bir gecede olsa görmemişsin dibi. Sen de zaten bunu istemişsin gibi. Ya gerçekten böyle oldu ya da bu kibir. Gerçekleştiremedin bir küçük düşü. Seni gönlümde fazla büyütmüşüm. Ederini anladığımdandır küçük düşüm. Benimki küçük, sen büyük düşün ama nereye çekersen oraya yürür. Orada gece olur, orada söndürür günü. Sana bakan gözlerinde beni görür. Çünkü ben ebediyen gözlerine sürgünüm. Kavradım süngümü, tehlikeli sulardayım. Göz bebeklerine mesafem bir dudak payı. Bir ağlamana bakar işim, korkulardayım. Tekrar paylaşamazsak diye bir dudak çayı. Boşluğunu doldurmadım, daha yer açtım. Sende yer kalmadıysa eğer bana ver aşkı. Beni aşka boğ, kesintisiz ki zaman şaşsın ki nasıl yaşar bir insan bir başına başsız. Gittin ama bana bir meziyet yükledin. Koyuyorum nereye istersem yüklemi. Bana bir kapı araladı tüm gördüklerim. Farklı bakıp görmek bir çeşit körlük değil. Her şeye iyi niyetle yaklaşmak öldürür. Herkesi sarıp sarılmanın sonucu kördüğüm. Yaşam hayli narin bir ağdır kaderin ördüğü. Sevilen sanma ki sevende ömürlüğüm. Kaybolmana fırsat veriyor pus. Elimden gittin ama içimden geliyorsun. Ağzından çıkan kalbime giriyor sus. İşime geliyorken gücüme gidiyorsun. Dışım bırak geçmiş diyor, içim gelecek. Gelecek diye beklerken içim geçmiş. Hem bu saatten sonra ne için gelecek? Ona desin ki biri bunun için geçmiş. Sabahın hayrı şer, şerri hayır gecenin. Sabahı görüyorsak geldi ayım eceli. Seviyorken ayrılmak bir garip tecelli. Ayrıyken sevmeyi de bir biz becerdik. Tek tekrarı olmayacak sonsun. Olsun da nasıl olursa olsun. Ucu bucağı görünmeyen sonsuz. Olsun da nasıl olursa olsun. Hava serin mi oralarda? İçimde cehennemden korolar var. Gönlüm alev alacak kadar kor olanda. Vazgeçmeyi beceremem ki zor olandan. Ölsem de yerine birini koymazdım. Vazgeçmek zorunda mısın? Az geçsen olmaz mı? Öldürsen de yerime birini doymazdın. Konuşamıyorsun madem yaz geçsen olmaz mı? Tutsaklık, ölüm dahası var. Hepsi sana ulaşmak pahasına. Ya düşer başım dizlerine, ya da nasip olur bir hasıma. Ödül koymuş zaman başıma. Zaten dünyada sayılı aşım var. Bakmayacak gözümün yaşına. Nice ölenlerden nice yaşım var. Alalım en başından bir musalla taşında. Yaşam ele tek çekmiş tırnağından saçından. Tükenmiş neşen de hasretin de acın da. Sapmış beden yaşam amacından. Vuslatlık bir dağ yamacında, görüyorum her şey net tam açımda. Bir savunma var doğanın anacımda. Denize sudan zarar gelmez kara çığdan. Ben yola çıktım ama yol sana çıkmadı. Ben de sana çıkmayan bu yoldan çıkmadım. Bir kapıyı kapatan birini açar. Sana tüm kapılar kapanır da kalp kapım açık kalır. Güneş sana doğar, sular sana doğru akar. Ay sana vurur sesin, gönlümü yakar. Sen ses edince sesinden utanır saka. Sen gülünce bitki örtüm papatyalar takar. Sen gelirsen siyahından sıyrılır geceler. Sen yanımda ol, duacın olur tüm secerem. Sen gelirsen bir kandile sığar bütün geceler. Sen yanımda olursan ben güderim ecele. Göz bebeğim sen bir ağla gerek kalmaz suya. Sen fısılda sağır sultan bile duyar. Adamlık öğretirsin en çıkmayacak huya. Sen niyet et yeter ki tüm cemaat uyar. Orada feryat et burada bir can ölür. Bir nefes üfle yeter kuş kaybeder yönü. Ateşin yakar damla suyu kalmaz gölün. Işığın bir defalık kartal eder körü. Çok oldu şu gözlerim nemleneli. Kalk bir çay koy da demlenelim. Anlatacağım o kadar şey var. Kime anlatayım şimdi ellere mi? Nasıl anlayacak sen gibi birisi? Işık kaynağısın sen ki bir irisin. Nasıl anlatacak ben gibi birisi? Yar sen benim yüreğimin dilisin. Çıktığım her noktadan inişim. Heyecanımın kısraklara binişim. Sen hayal dünyama sinişim, yeniden kendime gelişimsin. Kendimi sokaklardan toplayışım, beklediğim fırtınanın kopmayışı. Aşımsın tattıkça tokmayışır, yar evimsin alevim korkma ısın. Senin hala mutlu olma şansın varken, kaç kurtar kendini yar senin için erken. Altında kaldım duvarlarımı yıkarken, bir bardak su bırak başucuma çıkarken. Sen beni bilirsin ölsem de dönmem. Sözümü yemem ben de ölsem de gömmem. Seninle ne yapacağımı bilmiyorum. Kayboldum ardında en azından yön ver. Zamanında sevdin beni şimdi mutlu et. Sevdik ama mutlu olmayı unuttuk hep. İstediğin her şeyi bulur buluştururum ama benden bunu isteme. Umut bu tek. Dert çölünde dipsiz su kuyusu. Canım çıktı çıkmayan uyumsun. Sert görüntünle yüreğim uyumsuz. Canım çekti çıkıp gelsen huysuzum. Rahat uyu hakkını ver duygusuzluğum. Sensiz uyuduğumdandır uykusuzluğum. Bir gün bu dert evine uykusuz buyur. Gör bakalım gerçekten duygusuz muyum. Yeniden sev bakayım nasıl seviyorsun. Beni sensiz bırakma seni yolsuz. Ay ışığım sabrımı mı deniyorsun. Gelme zaten görmezden geliyorsun. yaz meyvesi. Ben mutlu olurum yaz gelmesin. Doğum günün kutlu olsun, bugün ömrümün ilk perşembesi. Gerçi her gün doğan birine neyin tebriği, nedensizim heyecandandır. Affedersin sevgilim. Tüm evren kan ağlasın, ancak burnu kanamasın. Dilek mumundan yükselen his, gözlerimin boyası. Bir pasta bir kolasın, kalbim bu gece aşka doyasın. Ye kürküm ye, çünkü birazdan akacak gözlerinin boyası. Ağlamakla yağmur arası ince çizgi görenler, kör olmaktan büyük mutluluk var mıdır bu dönemde? Seni bir sonbahar ağacı gibi çıplak ve saf gören ben, zehrin de olurum, zevkin de kölen de. Çok romantik susuyoruz, metrelerce özlem. Buradan seni net görmek mümkün değil çıplak gözle. Niye ısrarcı olduğundan yana bir merakım varsa dinle. Anlatamam gözle, çünkü tüm marifet sözde. Yeşile anlam katan sensin, siyaha dahi. Kalbim bana uzatılmayı bekleyen bir dala sahip. Köle taklidi yapmıyorum, acı gerçeğin halim. Her kırbaçta sen diyorum, şimdi bir daha sahip. Vur göğsümün sen kısmına, bozulsun rahatım. Uykularımı kaçırıyorsun, üzgünüm ve dahası. Bir gün seni alıp onun elinden bir hiçliğe koşarım. Sen ben değil biz olacağız, inanıyorum da nasıl. Sana benzeyen bir kızım olsa seni o anda unuturum. Çünkü o kız bana benzeyen deli bir adama umut olur. Keşkelerini gömdüğün topraktan otlar bitmiş, al birini. Sana verdiğim toprak vazoda kuru tonu. Yeah. Güzelliğinin duru tonu, el değmemiş turkuazım. Oyun sandı bağlanışımı, elleriyle kurdu yazı. Size onu ilk kez anlatıyorum. Annem sordu nasıl, dedim iyidir, güzeldir de onsuzluk korkunun hası. Dışarıda yağmurun gürültüsü, tabiat ananın aynasında sararmış görüntüsün. Ağaçların her bu mevsim kaybettiği senken, benim olmamanın yaşamak kadar çok değil üzüntüsü. Yine de yağmura denk üzüntümün bedeli. Bu bedele karşılık bir kış ayı üzüntü mü ödenir? Suyun yeryüzünden anlık bir ihanet sökeni. Düşün böyle bir şey var olsa tüm yapraklarımı dökerim. İnancım bitmeyecek yağmurların kokusu. Kalbimin üstünde ondan daha da hisli dokusun. Bacaklarımı ellerimle destekleyip beş şişenin yardımıyla çıkıyorum. Aşk denen şu yokuşu. Zafer benim olduğunda ödülüm sen ol. Eylül'ün başlangıcıyla önüme sel ol. Bacamda tutan duman, penceremde rüzgar. rüzgar. Bu rüzgardan daha şefkatli, daha serin eser o. Seni ona buna değil de sana anlatabilsem, güneş bir parça daha sen de anlatabilse. Tam karşıma düşsen, konuşsak, söylesem ne dinlesen. Yahut ben susup kalsam sen anlatabilsen. Eylül bereketiyle geldi, yapraklarımı döktü. Her harfin toprağın altında milyonlarca köktür. Sonunda çocukluğumu kaybetmekten ürküt. Papatya bahçesinden salıncağımı söktüm. Bu dağlar seninle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Bununla doğru orantıda hiçbir ağacın ilmi yok. Orman oksijen yangının tehdidin dik alası. Maalesef hiçbir adıma oksijen dikilmiyor. Ormanları yok etmeden seni gerçekten sevemem. Bir ağaç yüzlerce kalem, 20 şiir senede. İlkokuldan liseye, hatta sonrasında bir sene boyu. Karşılaştığım her işlemin sonucu sen eder. Tütünüm olmalıydı, basmalıydı yarama. Emin olsam var olduğuna sıkıntıları aramam. İnşallah beni hiçbir muhitte bir kez bile bulama. Yine de bir gün vazgeçersem eğer yıkıntıları arala. Hayır efendim, ona ihanet derler, zira gurur buna. Bir kadın yok hiç olmadı, bakmayın siz kuruntuma. Islanan her mendil gibi inan bir gün kurur bu da. Kıskanıyorum dudaklarını içtiğin her yudum sudan. Direncim tükenmeyecek mürekkepler şöleni. Sevgi imparatorluğunda bu en parlak dönemim. İyice hantallaştım, haricem bir de şu var. Elim bir kağıda, bir kaleme, bir başıma, bir de sana yönelir. Aşksa eğer aşka, hicvin en üst perdesindeyim. Bu ödülsel suyunun en derin mertebesinde mi? Bunu kendime bilerek yapıyorum ve memnun halim. Derdin artık derdi var, o benim, çünkü dert elimdesin. Yazmak değil yaşamak için muhakkaktır bilgi. En zor yamaçlardan al bu kucaklarca bitki. Ölümün kucağındayken neyi değiştirebilirsin ki? Nasılsa tüm mutluluklar kucaklarda bitti. Beni sefalet hücrelerine tıktı 5 kuruşluk ismin. Bu hücre İstanbul'un gecelerinden pistir. Hala anlamış değilim, sıra benim hakkımken nasıl oldu da başka birine bırakabildim pisti. Sırtımda lastik izleri ve acı fren sesleri. Ben kazanın kurbanıyım, haykırışımı resmedin. Bağırıyorum duymuyorlar, ses yerini bulmuyor da. Yine de sen hayalimden bir anlık vazgeçmedin. Bu devrin hiçbir şairi benimle yarışamaz. Beni sevmiyor olman hariç hiçbir şeyine karışamam. Sensizliğe alışamam, sensiz niye barışamam. Yaşamda herkes hak verirdi bir kısmını tanısalar. Rüyalarıma aşık oldum gücünden. Sana ağlamak zevkü sefa, gülersem ölürüm. İlk işim seni bulmak olacak, görünce günümü. Çünkü bana bir tek sen yaşatabilirsin gülünecek ölümü. Gülmek ne haddime, zifte döndü ciğerlerim. Umurumda olduğum sürece, umurumda değil diğerleri. Bir yer verin, ay da geçse beklerim sıkılmadan. Sen canım cicim, anam babam balım biraderim. Kalbim en son bıraktığın yerde hareketsiz durur. Seni kaybettiğim sabahta başka birisi seni bulur. Mutsuz uyanırım, peşini bırakmaz gurur. Zerafetinden ötürü tüm çiçekler sana selam durur. Selam kadın, ben parça pinçik ettiğin. Nezaketen yoluna serilen ve üstünden geçtiğin. Sırılsıklam aşık birinin eskiziyim. Resminin tamamlanmamış bir portre, basit bir tablo gençliğim. Belki inancımdan ötürü sana hiç boyun eğmedim. Altıma şiirler koydum, yüzüne boyum ermedi. Anlamı yok gözyaşıma gülerek karşılık vermenin. Senden düşen hiçbir kar tanesi zemine değmedi. Gözyaşlarım genleşir, gücüm varsa gel ve sil. Sen bende bir içim suydun, ben gözünde embesil. Yanaklarım kadar olmasan da yalan kadar pembesin. Artık gücüme gidiyor dört bir yandan, neyim var denmesi. Bazen korkuyorum ya yazacak hiçbir şey kalmazsa. Ellerim bu dört duvardan hıncını alamazsa. Belki seni, belki beni, belki bizi öldürürüm. Sensizliğe biz diyorum, asla biz olmasak da. İnanmaya da bilirsin, inan ruhum dirilsin. Efkarımdandır semadaki bulutların grisi. Duman değilsen anlamazsın, benim bu şehrin delisi. Acımı dindiremezsem şayet, şu nehrin seyri değişir. Sen hiç hayal kurmadın mı? Birinin olmadın mı? Temiz sandığın dumanla pis bir ciğere dolmadın mı? Bir şarkı dinleyip kafandan tek bir tel yolmadın mı? Sana onlarca şarkı yazdım, bir tanesi bile olmadı mı? Her hata affedilir, aşık oldum affet beni. Nasıl olur da beklersin yokluğunu hazmetmemi? Her sabah uyanırım, bugün de yoksun hayret derim. Bu kalpte daim yerim var sevgili hazretleri. Elimi şair kılan yüzün, güzelliğin hüzün. Beni buza döndürse dahi silemedim güzü. Her yağmur yağdığında buz keserim, ölene dek beklerim dudak. dudaklarımı kanatıp bilemedim büzüp siftahısın ruhumun. En karanlık çağdayım, bu sıcağının telaşesinden eriyor içimin yağları. Başın için tüm diyarlarda yeni bir hayat sağlarım. Ricam ben öldükten sonra daha da rahat ağlayım. Kırılacak tabaklar, camlar, pencereler var. Her adımının hayranıyım, bugün de pencereden bak. Bu aşk hastalık gibi olsun felç eder ancak. Tüm hayatım değişmişken aşkım sence neden salt? Şişem biter arkasından yeni bir şarkı başlar. Başa sarar senaryo, sırtımda tonlarca taş var. Üçe beşe bakmıyorum da ürkütüyor rakamlar. Beynim allak bullak, gözlerimin altı mor. Şu içimdeki sahte sevgi gün geçtikçe artıyor. Çökmüşüm dizüstü bir de kıyametle kaplıyor. Bir sürtün beni üzmeye bu denli çok hakkı yok. Aşk denen bu zehri içime çektiğimden beri müptelayım kafiyelere, Mecnun sanıyor eli beni. Ben bu değilim desem bile duymamazlıktan gelemi. Umarım benden fazla sever ikiye bölen düğmeni. Yine mi sen dediğini duyar gibiyim uzaktan. Bir gün içimde kaybolursan daha fazla uzatmam. Kendimce bir plan yapıp geçtim onca tuzaktan. Bir çare hale düştüm aha buncacık kızaktan. Parmaklarımı kırıyor sanki yokluğunun soğuğu. Bunların yanında beni seviyor musun soru mu? Kim derdi ki beni sıkacak varlığının sorunu? Senin sorunun olmasa da vardır elbet yorumun. Benim anlatamadıklarım senin anlayamadıklarımdır. Sanki muallakta asılı kalan yarımdır. Yarımdın içime eridip gittiğin günden beri. Dün bugündür, bugün yalan, sevdiğim kız yarındır. Kardeş merhaba, ben sevgiline aşığım. Seni de arıyorum, bulursam yas tutacak aşığın. Makinisti ölmüş tren kadar tehlikeliyim ben. Mecnun diye bir adam var ya, ben ortlamış naşiyim. Sarhoşum onu seninle gördüğüm günden beri. Beni böyle ne anam gördü ne görmüştür ben beni. 20 senedir senle ama kim takıyor gölgeni? Omuzlarımı ıslatan kan şu an yıkıyor gövdemi. Beni sana daha çok bağlıyor başkalarına tapman. Belki unuturum tarihi geçmiş bir kutu hapla. İçime biriken çaresizlik bir gün yüzüne patlar. Allah'ım bu başımdaki derdi ikiye katla. Uykusuzluk gibisin aynı her dakika varsın. Dışarıda kar var inan sol tarafım kararsız. Yararsız parmaklarım en tarafsız taraftır. İstersen hala saçlarını istediğine tarattır. Bizim ufaklıklara örnek olmam gerekiyordu. Kendime bile yararsızım, ölmem gerekiyor mu? Yol mu çok uzun, hayat mı kısa ömre? Şimdi söyle ben kimim ve sen yine kim oldun böyle? Tanıyamıyorum hiç kimseyi, problem onlarda değil. Sırtımda sırt çantası, içinde tonlarca demir. Gördüklerin sis değil, dumandır, yanıyorum sevin. Sen kokan bir bulut oldum, izle balkonumdan evin. Derme çatma bir gemiyim, yokluğum bir fırtına. Tonlarca dert bıraktım, sigaramın bir fırtına. Belki bundan ötürü bazen aşka karşı suratım al. Çaresizlik bindi şimdi sol taraftan sırtıma. Bana bakıp sırıtma çünkü olmasan da varım. Kalbimi uzatsam buradan ta Fizan'a varır. Bana bile uzak olan kalbim bir sana yakın. Ama cehennem hissettiğime en mükemmel tanım. Güzel olan her şiir yazılır. Güzel vurur tele dizine yatırabilen sazını. Aklından silinmeyecek geçmeyecek yazınım. Sisli bir ormanda unuttum cancağızımı. Arıyorum bulamıyorum, arıyorum tekrar. Yoruluyorum haliyle, sayılmam da pek rahat. Durmam benim yatağımda ayılana dek baht. Ruhum senin bedenimden çek yat. Ruhum tarafından terk edildim. İlacım sendekiydi, ilaç sandım bendekini. Her şeyimi aldım, seni o yüzden hala seviyorum. Sende öfkem, sende bütün nefretim ve kinim. Benim sahip olmadığım her şeye sahipsin, aşkım hariç. Aşkın sahipsiz, biz aşkı olanlar aslında her şeye sahibiz. Aşkın hariç, aşkım tarifsiz. Kara bir kutunun içine hapsedilmiş yıldızlar. Seni çekip çıkardım içlerinden cımbızla. Gök ışıksız kaldı, bu durum yakışıksız. Dünya sahipsiz, ortada dımdızlak. Dinlediğim bölüm 5, masal 1. Tecavüz sahnelerinin aranan ismi oldu kalbim. Hiçbir gösterim yasal değil. Sen olmasan çekilmez sezon sonu yapımcının vaadi. İhtiyacı var canımın muhkem ilaçlarına. Hapsetmişsin kudretini başka dil altlarına. Seni hatırda tutmak için her şeyi unuttum. Sınadıkça beni keder, yaşarım inatlarına. İlacımın yan etkisi yaşayamamak. Tenime bulaşmışken aşk yaşayamam ak. Sensizlik varken yaşayan ama. Sensizlik varken seninle yaşayan ahmak. Herkesin doğruları varmış, doğru birdir. Öyle sanıyorsun da belki doğru değil bildiğin. Vermeden alamazsın dediler, varımı yoğumu verdim. Birini geriye alamadım, hayat bu denli pinti. Senden alır, benden alır, ondan alır. Sana vermez, bana vermez ondan alıp. Senden bardak, benden halı, ondan anı. Eğlenir bizimle sofrasında büyük rakı. Zayıf yönlerimiz meze masasında. Göz boyayan bir ışık sızar asasından. Erdem ve dürüstlük yoktur yasasında. Dünya adaleti daha da az azından. Masamda bir sen eksiksin, sigara yaksan alev alırım. Ateş olurum, bir harlarım ki kızıla çalar sarın. Yüzün gider közün kalır. Özün gözümü alır, gönül gözün sağır. Görülecek bir şey yok, duyamaz da. Sanıyor musun ki körler uyumazlar? Göremiyorum, duyamıyorum, tadamıyorum, koku yok. Dokunamam, biraz fazla beş duyum azdan. Yokluyorum duvarları, karanlıkta yuvarlanıp. Duyamıyor ve göremiyorken önemi yok kuralların. Biliyorum, bir son var, bildiğimi bilmiyorum. Hepimiz için şeytani planlar kurar yarın. Önümüzde koca bir ömür, koca görünür. Bir dünya içinde yok çeşit hazine gömülü. Görebilirsen önünü, duyabilirsen gönlüm. Çalış telaşla aşk için, omuzlarında saten önlük. Parlıyorsun güneş gibi, güneş ne ki? Güneş bu ateştekir, ateş de kim? Güneşi ya da ateşi, ısıyı ateşteki. Kalbinde taşıdıklarını elinle taşıyabilir misin? Veremediğim yok, verip alamadığım var. Üzülüyorum verdiklerim işe yaramadığında. Sitemim yürümekten değil, bir yere varamadığımdan. Yalnızım temelli kendi kalabalığımda. İnsan bazen hayvan gibi yalnız hissediyor. Gönlümün mutluluktan %1 hissesi yok. O kadar içine kapanmış ki kalbim. İç sesi var, hiç sesi yok. O kadar açılmış ki gözlerim boğulmuşum. Bir tane sen öldürüp 9 doğurmuşum. Canıma sıktığından beri düşünüyorum. Kaç ömür geçtiğinde soğur kurşun. Hepiniz bir gün bu trene bineceksiniz. En müsait yerde de ineceksiniz. Sonrası acısını yayan gideceksiniz. Siz benim neden sevdiğimi nereden bileceksiniz? Gözümün nurusun, közümün harı. Zor edecek gibiyim bu baharı. Aramızdaki her neyse rastlantı. Sen yatağıma gelen sabah kahraltım. Sen yüzümü sildiğim havlu. Gönül evimde avlu. Yuvamdaki yavru silahımda namlu. Sıcak insanı bu yazda kavurur. Gel gözlerimin yemyeşil çayırlarında kamp kur. Gel bağrına bassın seni kuytularım. Gelişin darmadağın etsin uykuları. Gel peşine düşsün senin uykularım. Seninle her kalabalık kuytu kalır. Gel gece olsun güneş yerin dibine batsın. Sen ecel oldun böyleyken yaşamak tatsız. Gel çöllerden okyanuslara dönsün bahtım. Gel otur ihtişamlı görünsün gönlümün tahtı. Sana gel diyorum sana gelmiyorum. Unuttum zamanla sana gelen o yolu. Sana gelemiyorum ki sana gel diyorum. Ben artık anca sana gelen o yolum. Ben artık maddeyim sen hala mana. İç yerimde varlığın en âlâ hala. Ben hala hiçim, sen her şey pekala. Nasıl sığıyor ruh bu dar mekana? Aklımın almadığı binlerce soru var. Sığmayacak cevabı binlerce yoruma. Açız, evsiziz, yok yere ölüyoruz. İnsanlığını kapatıyor yorulan. Dünya böyle gelmiş böyle gider. Ama biz insanlar değişebiliriz. Aşk öyle bir dert böyle bir dert. Esasında sevmek hususunda yenişebiliriz. Birbirimizi farklı şekillerde yeriz. Farklı şekillerde sevmeyi deneriz. Deneriz bir ömür sürecek bir perhis. Günde beş öğün sadece birbirimizi severiz. Acıyı sadece yemeklerde tadarız. Dünyamızı tartsan olduğumuz kadarız. Ses hızına belki ışık hızına çıkarız. Yapamayız katiyen asla zaman kadar hız. Sen beni bilirsin bir parça. İçimdeki deli deniz şimdi bir çarşaf. Uzaklaştıkça kıyıdan küçülüyor kara. Ufaldıkça kara devleşiyor yara. Ben seni bilirim bir parça. Sen seni bilmeyenin ağzına bal çal. Alışıyor insan büyüdükçe yara. Önümde beliriyor başka bir kara. Sen dovere muhteşem. Beni intihara sürükleyen melodilerden şuh neşem. Benimle ölmek için cesaret ister. Durma ölüme yaklaş. Aynı şeysiniz nasıl sarıp ve sen. Beyaza siyah sen düşünce şarkı olur bilir misin? Kardan adam aka kaysın bir miktar bilinçlisi. Seni hatırlamak için kaleme kağıda girişmişim. Duman sanırım hatta sihrin tüm görüntü gerimsi. Soğuk bir yer ölüm notası. Günün boşasın için boşalır. Yazdıklarım anlayan biri olmadığı için boşadır. Boşa mı? Bu yüzden mi hiç takatim olmadığı halde? Zor da olsa tükensem de karanlığına koşarım. Bugün gittim peki yarın? Yarın pazar ben evdeyim. Bugün gittin de peki yarın? Neden unuttun dönmeyi? Bir kazma bir kürek bulup beni kalbine gömmedin ya. Ne yapayım ben şimdi sen olup hemen ardından ölmeyip? Sanırım anlamıyorsun ya da ben yetersizim. Yok saydığım her gün içten içe fetheder bizi. Ben gittikçe uzaklaşıyorum tarihe tezat. Ona en yakın olandır tüm kulların en kedersizi. Beni tercüme edemez sana kulların en edeplisi. İçimde var olduğunu biliyorsun da acaba neden misin? Gel artık ve karşılığında sana benim olmayan her ne varsa istediğin var kılayım, ne dersin? Kaldır yıkıntıları, beni kurtarıp bu ara köndür. Acele et, zamanım az, birazdan dolacak ömrüm. Sana yazacak elbet bir şeyler bulacağım, çünkü yazılan her satır aslında bir sonrakine öncü. Kısılıyor gözlerim, kaçarı yok, mutsuzum, özledim. Ben bir boğaz farkı uzaktayken kapalı gözlerim. Bu adam her gün ölmek için kendine söz verir, ama sen uyuyorsun, rahatsın, hem de üstünde gözleri. Aç karnına alınır olsam açlıktan ölürdüm. Açlıktan ölürsem anneciğim beni dünyadan görürüm. Dünya burada mavi, yeşil, beyaz, siyah, kahverengi, kırmızı. Sen sarısı, peki ya benim görüntüm? Siyaha beyaz sen düşünce güneş doğar gökyüzüne. Beyazlığının huzurunda bol bulutlu gökyüzüne. Bozulabilir ruh sağlığım, beni mutlu et öylesine. Ölesiye, öldüresiye gül yüzüme, gül yüzünle. Düşündürüyor olma fikri bile yeterli aklına. Senin değil de olmayışının benim üstümde hakkı var. Kucakladığım yeni bir sabahın buğusu camıma yağmuru. Yağmur da senin onu ne kadar sevdiğini getirdi aklıma. Yağıyor işte başka birinin gözlerinden üstüne. Birbirine aşık iki damla da dudaklarıma düştüler. Az evvel her binanın her tuğlası çatladı. İnanamazsın, biri de kalbimin üstüne düştü. Gel kaldır yıkıntıları, gözlerinle gör bu gerçeği. 6 aylık hayat hikayesiyle aynı serçenin. Şimdilik yokum hiçbir rüyanda, bir anda belki bugün, belki bu hafta sonunda sendeyim. Ben hep eksik kaldım sana, sen hep aynı sendin. Sana olan inancım beni çaresizlik yayına gerdi. Sana olmayan inancımın bir şeyler anlatmak derdi. Bir kez içecek git ama önce yanıma gel bir. İstanbul sana yurttan ibaret, bazen de karşı yaka. Köprüler yıkılsın bir gün ve sen de karşıda kal. Ne sen yanıma düş bir daha, ne de elime paslı tokan düşsün. Kocan olacak bir kadından güçsüz. Onunla sevişiyorsun yüzüme yalan desen de, beni hafife alamazsın eğer aşk üstünden geçense. Osmanlı toprağında çocukluğumu yaşadım, farkım yok bu yüzden Sahra çölünün kumlarında gezenden. Ne sen gel, ne de seninle keder elem gelsin. Aşk diye bir başkasına utanç verendensiz. Senin olamam derken bal damlatan ağzın şimdi aynı soruyu tekrar soruyor, niçin hala bensin? Şu yüzden hala senin, seninle sırrımız var. Sen gibi bahsetmiyorum herkese sırrımızdan. Bir gün akacak toprağına ömrümün hırsızı kan. O gün boğulacak gençliğim şeftali kırmızında. Noktası burası. Ne mümkün saatlerce yıkılmadan durasın. Hep yanımda olman için her şeyden vazgeçesim var. Olaya benim açımdan bakınca kalbimden kovasın. Kafeler, barlar, parklar, sahil. Mesken parkında her gün oturduğum o bank da dahil. Senin için yok edemeyeceğim hiçbir şey yok inan. Buna dünyayı ateşe verip içinde yok olmak da dahil. Yine de değişemezsin, ben gözünde aynıyım. Beni sen değil dostlarım yere düşünce kaldırır. Senin uğruna benim olmaktan vazgeçmişken tekrar delirebilirim. Seni güzel bulan herkese saldırıp seni andırır yüzün, hatta yüzün de sen gibi. Aynalara bakarak karardım üzümle sen gibi. Gücüm bir sel gibi, her sokakta hatıram işte. Bu yüzden bu şehrin her sokağı nemlidir. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem, ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem, ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem, ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense. neyse ya rapla yaşamak sensen ölmek bensem. Kaçarız yine gerçeklerden. Yaşam eşittir dönmek terse. İstanbul duygularımın sentezi. İçinde sana benzeyen birçok şey var benzerim. Vücudum rıhtımdaki kaldırımdan ayaklarına uzanan 20 yıllık tren raylarında hemzemin. Kırgınlığım sana değil, sen olmayan herkese. Olmayan bir yerde beni sıkılmadan beklesen. A ve B'den sonra çektiğim ilk çizgisin. Ve gün geçtikçe daha da düz olacaksın ben sabrıyla beklesen. Ekmesem saksılara her sabah bir can tohumu. Solum 3 yıl önce ölmüş olmak olurdu. Seni kaplı kayanın saf suyunda, Uludağ'ın yamaçlarında, boğazın en dibinde buldum. Cennet ne boş konumdur. Olur mu sarıl bana, tüm buzlarım erisin. Kokunu duyan 18 bin aleme gösterisin. Çevremde milyonlarca çılgın manyak insan var. Hepiniz sahtesiniz fakat ben aşkın özdelisin. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem. Ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem. Ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense ölürüm buna ölmek dersen. Başım ağrıyor ölmekteysem. Ölüm eşittir dönmek terse. Seni görmeden ölmektense. Ya rapla yaşamak sensen ölmek bensem. Kaçarız yine gerçeklerden. Yaşam eşittir dönmek terse. Sen sanıp bir miktar yaşadım. Bir miktar yaşadım seni hasretim baş aşağı. Elimde kaşağı, kağıtlar asil bir at gibi. Kaşıyorum her zerresini seni götüren yasağı. Sen kilitli kasamın anahtarını yuttular. Sıcaklığın azaptır buzla kaplı kuzey kutbuna. Gidişin gözümde o kadar güzel bir renk ki. Bir gün benim olursan şayet geri dönüşünü kutlamam. Hiç görmediğim meyhanemin gıcırdayan parkesi. Zayıflığından ötürü aşk üstünde dar kesim. Binlerce yıllık geçmişim benzetmesi. Arsızlığın koca cumhuriyetin çöküşü emeklerime darbesin. Sağlığım yerinde ancak sağ değilim sevgilim. Nasıl ay güzellik bazında olamıyorsa sen gibi. En çok sen kadar mutluyum. Ne fazla ne eksik seni hala dünyanın yarısından çok seviyorum. Demek ki kar şimdi başladı. Titriyor sokak lambası. Bu gece yüzü suyu hürmetine tek bir yıldız kaymasın. Lütfen bana yanında bir yer lütfet. Zamanın en has oğlu burada çiftiz peki ya orada aynası. İnsan özlemeden edemez, duymasan da ne deme. Çocuklar gibi sevinirim duymuş gibi yapsam bile. Sıkıntı denizinin ciğerli balıklarıyız. Oksijenini yardan değil yarı yaradandan dile. Sevmek bir lüks değildir ki haz duyalım. Bak biz burada biz olmuştuk. İzin ver az duralım. Arzularım küllerinden tutuşacak biz yanacağız. Bizi söndürmeye yetecek mi yeraltının saf suları? Ölü gibiyken yürüyebilmek her haliyle gariptir. Cam şişeler yokluğunun sahilinde birikti. Biriktim boşalacak kapkacak yok etrafta. Benim için ayağa ayak basmak gibiydin. İliktin birilktin. Sevmek bir lüks değildir ki haz duyalım. Bak biz burada biz olmuştuk. İzin ver az duralım. Arzularım küllerinden tutuşacak biz yanacağız. Bizi söndürmeye yetecek mi yeraltının saf suları? Ölü gibiyken yürüyebilmek her haliyle gariptir. Cam şişeler yokluğunun sahilinde birikti. Biriktim boşalacak kapkacak yok etrafta. Benim için ayağa ayak basmak gibiydin. İliktim bir... verir. Pek sağlıklı düşünemiyorum, delirmiş karakterim. Sensizlik dokularımdan canıma inmiş. Beni hayattan soğutabilecek güçte dur bilmez bir bakteri. İstanbul yolundayım, yolunda solunda. Hız kesmeden gidiyorum fakat küçük bir sorun var. En harika satırların özendiği kadın. Seni aralıksız sevmek inan ki benim değil, aklımın zoruyla. Hala haber bekliyorum, telefonun başında. Bir ömür kiracım ol, dudaklarımdan taşınma. Kumlu fırtınaların ortasında da kalsak, sıcaktan eriyecek de olsak, sana yetecek kadar aşım var. Ata vurulan gem gibidir kalbe giren sevda. Yürür şarabın sersemliğinden gördüğün bedbaht. Ormanın ördüğü devda, kurda kuşa sevda. Ben peşinden geleceğim kuşkusuz, hele bir sen dal. Sevmek bir lüks değildir ki haz duyalım. Bak biz burada biz olmuştuk, izin ver az duralım. Arzuların küllerinden tutuşacak biz yanacağız. Bizi söndürmeye yetecek mi yeraltının saf suları? Ölü gibiyken yürüyebilmek her haliyle gariptir. Cam şişeler yokluğunun sahilinde birikti. Biriktim, boşalacak kapkacak yok etrafta. Benim için ayak basmak gibiydin, iliktin birilttin. Sevmek bir lüks değildir ki haz duyalım. Bak biz burada biz olmuştuk, izin ver az duralım. Arzularım küllerinden tutuşacak biz yanacağız. Bizi söndürmeye yetecek mi yeraltının saf suları? Ölü gibiyken yürüyebilmek her haliyle gariptir. Cam şişeler yokluğunun sahilinde birikti. Biriktim, boşalacak kapkacak yok etrafta. Benim için ayak basmak gibiydin, iliktin birilttin. Başıma gelene bak, başkasıylasın. Elimi bırakman mühim değil de bir başkasın. Nasıl? Aşka sır yasın, mutluluğuna gürlasın. Yokluğun var olan her şeyi sil baştan hatırlatır. Hafızam sıfır, sen anne sütüsün. Bozuluyor zaman geçtikçe yüzümün ütüsü. Kırışan alnımın isyanı dilden düşenlerdir. Kurtuluş yok, ölüm senden, sen ölümden kötüsün. Zamanını sevdim ben inan. Çünkü sevdim eş zamanla ölmüş oldu Dima. Beni bıraktığın yerde bir ben bıraktım git al. Bulacağın ben değilim, yalnızca bir sükut bin ah. Hatalarıma bakıp beni tanıdığını sananlar, hatalarını anlayacaklar mutlaka zamanla. İş işten geçmiş olacak, bedenim toprak. Ruhumu taze bir nar ağacından topla. Çekirdeklerimi tükür devrildiğim kumlara. Hayat gözyaşlarımla doldurduğum kumlara. Umut, acı, keder, hüzün biriktirdim. Sende de varsa aşk için gereken başka bir şey sun bana. Ben gölü seven ateş, sen çölü seven yağmurum. Sen sufinin neyi, ben bir cariyenin tamburu. Bastığım her yerde izini aradığımdan kamburum. Ben kesesinde aşk taşıyan tecrübesiz kanguru. Şarabı saki taşır, keş cebinde afyonu. Şarap aşığın afyonda, zavallının papyonu. Hayat bana, sevgi bana, vuslat bana, acı bana, acı bana. Sana çarpan yağmur yüklü kamyonu. Yollara saçılırsa yağmurdan yüküm. Kalbimi katlederim damarlarını büküp. Beni bağlı olduğum bu okyanustan sökün. Yahut sen de ardım sıra okyanusa dökün. Bu şehir Keşiş Dağı'nın eteklerinde yaşar. Kurban olayım eteklerine topladığın taşa. Orman insana ve hatta taş yılana yaşam. Aşk ateşten olur, şiir aşkı tutan maşa. Derin yakar gözlerimin bebeklerini. Önemli olan nereye gittiğin değil, ne kadar beklediğindir. Karşılaşırız mutlaka bir ara. Eski sen değilsin diyorsun, evet değilim. Thank you. Hafif bir rüzgar okşuyor varlığımı. Yüzü aklımda değil artık yalanlarına kandığımın. Bir can borcum olsun sana, bir gün gelirsen al. Ben herkesin sana aşık, senin yalan sandığınım. Kilitlerimi kır, içimden geçmişini topla. Geçmişimde var olan hiçbir günahtan korkmam. Her nesne küf tutuyor, unutulur zamanla. Beni bulduğun o sandıktan rutubetimi kokla. Yaşamadıkça seni yazamıyor şu elim. Yazamadıkça elim yaşayamıyor seni. Mesele bizle alakalı, benle sen değil. Sayıyorum ölüme doğru senden geri. Hep bir adım gerindeyim, sebeptir adın derindeyim. Serin değil kadın gemimdeyim, dalgalar derinde gir. Biliyorum bu okyanusta bağını ey nehir. Gökyüzünden seyredin, başım dik yürüdükçe sana takıldım. Seni sevmek kalbin işi sana takıldır. Sanattan önce de vardı sana takıntım. Beni sevenler seni sevmesinden ötürü sana takıldır. Koca sevdam nasıl sanata sığdı, kırdım. Üstünden ömür geçti aramızdaki son lakırdının. Kırdım, parçaladım aşkı sanata sığdırdım. Havaya uçurdum barutla gök bakırdı. Geri dön bana doğru geliyorsan. Ben gelirim bana yakışmaz seni yormak. Çık gel hala gelmeyi deniyorsan. Fazla bekledik adil değil seviyorsak. İnsanlar bilmeden konuşmakta uzmandır. Soğuk bakışlarda yürüdüm, yollarım buzlandı. Ayaklarım kaydı, düştüm kalktım, yükü omuzlandım. Gözyaşımın tatlılığı tuzlandır. Onlar bilmiyorlar, her şeyi duydum. Sarhoş ve deli, hakkımda tek söylenen buydu. Gücenmedim, daha da fazla içtim aşkı şarabı. Nerede görülmüş avından vazgeçtiği kurdum. Beni gören sen sanır, sen misin bana tanım. Dizlerinde yatarım çünkü sensin benim vatanım. Toprağına daldırırken aklı ziyan kafamı. Ben beni bir sen uğruna bir deliye satanım. Sabahın beşinde, uykularım peşimde. Ben henüz küçük bir çocukken sallanan beşikte. En yükseği bulmak için tırmanırken eşikten. Hatırlıyorum bir yol vardı papatyaları geçince. Çabuk geçiyor çocukluk, her birimiz çocuktuk. Misket oynadığın günleri sen ne çabuk unuttun. Senaryo böyle yazılmış, dizlerimiz kabuktu. Meraktayım hikayemin sonu nedenli mutlu. Minik bir veletken kar gizemlidir. Yoksa kar denen şey umutlarına gem dizen midir? Eriyip gideceğini bilsen dahi onu seversin. Süzen değil düzen değil de çok gezen bilir. Bir sabah uyanırsın her tarafta kar var. O mutluluğuna gerek fazlası 16 bardan. Kırılır bu bardağım ardan. Şu kışa inat bir manzarada yansımamı harla. Kar yine yağ sen özelsin. Çünkü aşk denen pisliği bir tek sen temizlersin. Hangi tenhalarda kirlendiysen orada kal. Sana hissettiklerim bari bana temiz gelsin. Kar yine yağ, sen özelsin. Çünkü aşk denen pisliği bir tek sen temizlersin. Hangi tenhalarda kirlendiysen orada kal. Sana hissettiklerim bari bana temiz gelsin. Ocakta biraz farklı işler, sıcakta farklı. Bütün insanlar haklı, kalbim bu Eylül'de kaldı. Her şeyin bir nedeni olmalı mı? Yoksa herkesin ardında adam edeni mi olmalıydı? Söyle. Kimisi şansı tadmamış, o kadar sefil düşün. Geçmediğin her sokakta benim yalnız elim üşür. Tıkanmış oğlum bu müşür. Kimi diyor ki senin çapın kendinden ibaret. Etmedim hiç kimseye harbi kalpten ihanet. Bilen biliyor mecburiyetten değil cebimdeki lanet. Tamam agacım yarın yaparız bir şeyler Allah'a emanet. Kar çocukken günü özel kılan bir hevestir. Tüm kötülükleri gölgeleyen çok temiz bir nefestir. Ben de birini kara benzettim bir yandan da rap esti. Ya alışkanlık ya da gözünde hiç olacaktım pes ettim. Kar yine yağ sen özelsin. Çünkü aşk denen pisliği bir tek sen temizlersin. Hangi tenhalarda kirlendiysen orada kal. Sana hissettiklerim bari bana temiz gelsin. Kar yine yağ